إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين أيها الناس عباد الله قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب عباد الله الله سبحانه وتعالى أمتوم بسيسي wanadamu na viumbe vingine vyote vilivyobakia amemuumba mwanadamu akammakinisha katika ardhi na akamtengenezea mwanadamu huyu kila kitu ambacho kitamsahilishia kuishi katika huu ulimwengu kwa raha na amani na starehe lengo na madhumuni ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha yeye na kitu chochote mwanadamu ambaye atatimiza malengo haya ya kuumbwa kwake na kuletwa kwake hapa ulimwenguni huyu ndio mwanadamu aliyefaulu na mwanadamu ambaye atakengeuka na kuyaacha malengo aliyoumbiwa huyu atakuwa ndiye mwanadamu aliyekula hasara na Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka siku ya malipo kwa ajili ya kuwalipa wanadamu yale walioyatenda hapa ulimwenguni yule aliyetimiza lengo falahul janna atapata pepo na yule ambaye hakutimiza malengo makazi yake yatakuwa ni katika moto والله سبحانه وتعالى والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى alikuhakikisha kwamba mwanadamu anayatimiza malengo haya akateremsha vitabu na akawaleta mitume kwa lengo la kuwakumbusha na kuwafundisha na kuwaongoza njia ya kufika kwa Allah سبحانه وتعالى hali ya kuwa salama lakini wanadamu wengi kutokana na kibri chao na ususuavu wa nyoyo zao waliwakadhibisha mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na wakavikadhibisha vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala na wakazitii akili zao na wakamtii shetani sasa ndugu yangu muislamu usiwe ni miongoni mwa ambao ni wakaidi kwenye mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumbe aliouleta kupitia mitume wake na kupitia vitabu vyake vitakatifu na hususan kitabu cha mwisho ambacho ni Al-Qur'anul Karim bali kuwa mtiifu na hiyo ndiyo salama kwa wewe, na ni salama vile vile kwa watu wako endapo mtashikamana na mwongozo huo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadamu wengi wamemtii shaitani wakaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa peke yake, na leo nitazungumzia jambo moja kubwa ambalo wameliingia wanadamu wengi, hasa hasa katika ibada kubwa anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni ibada ya maombi. Tunaamini sisi Waislamu, tunaamini kwamba aliye na uwezo wa kila kitu ni yeye Allah aliyetuumba, yeye ndiye anayeweza kila kitu, hashindwi na jambo, na yeye ndiye al-Khaliq, ndiye muumbaji, yeye ndiye ar-Razzaq, ndiye anayegawa riziki kwa viumbe wake, na yeye ndiye anayehuisha, na yeye ndiye anayefisha, yeye ndiye anayetia maradhi, na yeye ndiye anayeponya, na yeye ndiye muweza na mwenye kuweza kila kitu, hashindwi na jambo. Sisi wanadamu kutokana na udhaifu wetu na uhitaji wetu kwake subhanahu wa ta'ala, akatuwekea njia Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba endapo tuna shida yoyote na tuna mahitaji yoyote, basi tumuombe yeye subhanahu wa ta'ala. Kwanza ni ibada, na Allah anafurahia hilo. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, na amesema mola wenu niombeni mimi, akaamrisha watu wa muombe, kwa sababu ni ibada anayoipenda, anataka aombwe yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Lakini akatoa ahadi kwamba astajib lakum, nitawaitikia maombi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameufungua mlango huo, na wala hakuweka mlinzi wala hakuweka msimamizi wa watu kwamba mkitaka kuomba pelekeni maombi yenu kwa bwana fulani, mkitaka kuniomba mimi basi muoneni mtu fulani. Amefungua mlango huu moja kwa moja baina yake yeye na mja wake. Kila mja anayo nafasi ya kumuomba Mola wake subhanahu wa ta'ala, na Allah ameweka ahadi ya kumuitikia maombi yake, kama vile alivyoweka utaratibu katika mambo ya riziki. Hakumweka mtu fulani awe ndiye msimamizi wa riziki ya mtu fulani. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, yeye ndiye mwenye kuruzuku. Hakuna mtu mwingine wala kiumbe mwingine ambaye ni kafili wa kiumbe mwingine, kwa maana ni mdhamini na msimamizi wa kiumbe mwingine. Kwa hiyo watu wote tutakao tuelekeze ibada zetu za maombi kwake, na tusipondoshe ibada yoyote kumwomba mwingine asiyekuwa yeye subhanahu wa ta'ala, kwa kudhania kwamba huyo ana ukaribu na Allah. Tusifanye namna hiyo, na kufanya namna hiyo ni kujifananisha na zile ibada ambazo walikuwa wakizifanya washirikina hapo awali. Sasa kuna watu wanaamini na kuitakidi kwamba kuna roho za wafu au kuna roho za watu mashuhuri waliokufa, walio mashuhuri katika ukoo au mashuhuri katika kabila au katika taifa, kwamba wafu hawa bado wanaendelea kuishi nasi ingawa wenyewe hawaonekani, na wanaamini ya kwamba wafu hao ambao hawaonekani na wanaishi na sisi wana uwezo wa kuyatatua matatizo yetu na kuyatengeneza mambo yetu, kwa kutuondoshia hofu na kutuletea amani, kutuondoshia njaa na kutuletea shibe, kwa kutuondoshia ufakiri na kutuletea utajiri, kwa kutuondoshia maradhi na kutuletea uzima na afya, na mfano wa vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba katika jamii kuna watu ambao wameshakufa lakini bado wana uwezo huo, na roho zao na wao wenyewe wanaishi na sisi katika jamii zetu, lakini sisi hatuwaoni, na hao wanaitwa mizimu. Kwa sababu katika jamii nyingi tu wanaamini kwamba mtu akifa bado anaendelea kuishi lakini haonekani, na anaweza kutokea kuwatokea watu ndotoni au katika umbile la kawaida, kisha anazungumza na watu na kutoweka. Wapo watu wanaoamini imani hizo mpaka leo na wanajinasibu baadhi yao na Uislamu, na baadhi yao wanakwenda katika maeneo maalumu wakidhani kwamba roho hizo na wafu hao wanapatikana huko, kama vile katika maeneo kwenye mapango au kwenye miti mikubwa kama vile mibuyu au migandi na miti mingine mikubwa mikubwa, au kwenye misitu mikubwa au kwenye makaburi. Na wakienda katika sehemu hizo kupeleka karabini, wakipeleka sadaka maalumu ya kuchinja wanyama, wengine uchinja ngamia, wengine uchinja ng'ombe, wengine wakachinja mbuzi au kondoo, wengine wakachinja kuku na wanyama wengineo, au wengine wakatoa sadaka ya chakula au sadaka ya pesa, kisha wakapeleka maombi yao wakiwaita wale watu kwamba fulani, ikatajwa jina la mzimu fulani, kama pingine ni mtu wa kale katika ukoo huo au kabila hilo, fulani, sisi tumekuja, tuna shida kadha wa kadha, tuitikie maombi yetu. Au wengine wakenda kwenye kabri ya mtu anayefahamika au asiyefahamika, ya fulani jinak mustaghfirin taibin jinak muhtajin muftaqirin, wakaomba kwa wale wafu waliokufa pale, wakidai kwamba hao ni awliya Allah, kwamba ni wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili limeenea katika jamii ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa Waislamu na kwa wapagani. Mambo haya yameenea na ni mambo maovu, mambo ambayo shaitani ndiye anayachochea ili kuwatoa watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nataka kuwakumbusha Waislamu kwamba dua ni ibada, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada. Dua ni ibada, dua ni ibada. Maadamu kuwa dua ni ibada, haifai kuelekezwa dua, yani maombi, kuelekezewa mwingine yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ni kama vile swala, kama vile saumu, kama vile azzaka. Usije ukaswali kwamba mimi namswalia fulani ili swala yangu aipeleke kwa Allah, kwamba wewe wamswalie bwana fulani mkubwa huyo ili swala yako aipeleke kwa Allah, kwa sababu yeye yuko karibu na Allah. Hakuna utaratibu huo katika sheria. Fasalli rabbik, swali kwa ajili ya Mola wako tu. Wanhar ay rabbik, na uchinje kwa ajili ya Allah Mola wako tu, na si kwa ajili ya mwingine. Hakuna ambaye yuko karibu na Allah anayepokea ibada za watu ili zipeleke kwake. Na hivyo hivyo maombi, maombi yako yanyanyue, nyanyua mikono yako, fi jawfi al-layl au fi an-nahar, katikati ya usiku au katika mchana, katika wakati wa shida au katika wakati wa raha, mwambie ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muombe Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Nyanyua mikono yako, muombe yeye peke yake, na wala usimshirikishe katika maombi mwingine yoyote. Na ukifanya hivyo utakuwa umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hii. Na nyinyi mnafahamu madhara ya ashirku billah. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-salam. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. دوزانغ وإسلام دعاء نكتك إبادة كبوة سانة نسيسي تنزمبية سانة كتك أبانده تمكوا نوفيف ونينيو نكون يتو كموانب الله سبحانه وتعالى أنباي خزائنه لا تنفد حزين زاكي حزيشي na milango yake haifungwi, na yeye ameamrisha kuombwa na ameahidi kuitikia maombi. Lakini pamoja na hivyo twajua utajiri wake na ukwasi alionao na uwezo alionao, lakini pamoja na hivyo hatumuombi yeye, twawaomba walio madhaifu pengine kuliko sisi. Utamwona mtu na akili zake timamu, na nguvu zake, na uwezo wake, anaweza kutoka huko alikotoka na mnyama wake au na pesa zake, akafika kwenye kabri ya mtu fulani au kwenye makaburi ya watu fulani ambao pengine hata historia zao pengine hazijui, kwamba hao watu walikuwa ni mafakiri au walikuwa ni wajinga kiasi gani, au walikufa na maradhi gani, au walipatwa na matatizo gani hapa ulimwenguni. Hajui pengine, au pengine ajua, na pengine yeye uishi vizuri zaidi katika huu ulimwengu kuliko hao aliowakusudia. Mtu huyu anakwenda kupiga magoti au anakwenda kulia kwenye mizimu hiyo na kwenye makaburi hayo, aomba asaidiwe na watu wale. Waomba wewe usaidiwe, kwamba una maradhi makubwa yamekutinga, tuondoleeni maradhi. Pengine mwenyewe kafa na ngiri, alishindwa kujitibu. Vipi unakwenda kumwomba mtu huyu? Si angejitibu ngiri aliyonayo iliyomuua? Amekufa na maradhi kadha, amekufa kwa njaa. Vipi wewe utakwenda kumwomba akuondoshie njaa? Amekufa hana kazi, vipi utakwenda kumwomba yeye akupe kazi? Ataitoa wapi? Wewe umekuwa dhaifu, na huyo anayeombwa ni dhaifu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia watu, lakini hawa watu wanaambiwa ni wale wenye akili zilizosalimika na imani ya kweli ya kuyaamini maandiko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema ya ayuhan nas, hapa anasemesha watu wote. Sasa enyi watu, duriba mathalun fastami'u la, umeshapigwa mfano, hebu usikilizeni. Umepigwa mfano, hebu usikilizeni mfano huu. Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah, hakika wale ambao mnawaomba nyinyi, wale mnaowaomba wale, hawawezi kumuumba inzi ijapokuwa watakusanyika kwa ajili yake. Wale mnaowaomba, ile mizimu yenu ya kale, mababu zenu na mababu mababu zenu, wakale wenu na wahenga wenu, watukufu kwenu kwa daraja, lau kama watakusanyika wote ili wamuumbe inzi tu, kiumbe mdogo, inzi tena dhaifu, dhalili, mchafu, wamuumbe kiumbe huyo inzi tu, lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la, katu hawataweza kumuumba inzi, sio nzi watatu, kumi, ishirini, mmoja, dhubaban, inzi mmoja tu, wala wajtama'u la, wajapokuwa watakusanyika kwa ajili yake, yani kwa ajili ya kumuumba huyo inzi. Kusanyika wote, wafu wote walioko mashariki na magharibi, kusini na kaskazini, popote pale walipo, hao mnaowaomba wakusanyike kwa ajili ya kumuumba inzi, hawataweza. Si hilo tu, sikilizeni tena mfano unaoelezwa na maelezo yanatolewa. Wa in yaslukuhum dhubabu shay'a la yastanqidhuhu minhu, na kama ikitokea inzi akiwapokonya wao kitu chochote. Hiki kitu kimetolewa kwa ajili ya mtukufu fulani aliyekufa hapa, hiki ni chake, akaja inzi akakichukua. La yastanqidhuhu minhu, hawawezi kukirudisha kutoka kwake, kwamba kanichukulia kitu changu, ah, kamata huyo, hawezi. Wa in yaslukuhum dhubabu shay'a la yastanqidhuhu minhu, na kama inzi atawapokonya wao kitu chochote, hawawezi kukirejesha kutoka kwake. Kwa hiyo dhaufa talib wal matlub, amekuwa dhaifu, amekuwa mnyonge mno huyu muombaji na huyo mwenye kuombwa, wote ni madhaifu mno. Dhaufa talib wal matlub. Sasa wewe kwa nini wewe dhaifu, alafu wapeleka haja yako kwa aliye adhafu minka, aliye dhaifu zaidi kuliko wewe, waipeleka haja yako kwake, utapata nini kwake? Hutapata kitu zaidi ya laana za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa umemshirikisha yeye katika ibada, tena ibada kubwa kabisa ya maombi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza katika neema zake nyingi alizoneemesha wanadamu, Allah hutaja neema utaje vitendo vyake, rububia yake, ubwana wake na ufalme wake na uwezo wake kwa waja wake, namna anavyofanya na anavyoneemesha. Kisha akasema dhalikumullahu rabbukum lahul mulk, huyo ndiye mula wenu mlezi, ni wake yeye tu ufalme, ufalme wote ni wake yeye peke yake. Walladhina tad'una min duni la yamlikuna min katmir, walladhina tad'una min duni, na wale ambao mnawaomba nyinyi, wale mnawaomba nyinyi kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala hawamiliki punje ndogo kabisa ya katmir, hawana chochote wanachokimiliki katika huu ulimwengu. Hawamiliki mti, hawamiliki maji, hawamiliki afya, hawamiliki chakula, chochote kile kilichomo katika ardhi ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao hawana wanachokimiliki, si chao, ni cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sikilizeni, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kama nyinyi mtawaomba wao hawatayasikia maombi yenu, mtakuwa mpiga makelele bure tu. In tad'uuhum, mkiwaomba wao, la yasma'u du'aakum, hawatayasikia maombi yenu. Walau sami'u mastajabu lakum, laiti wangesikia hao mnaowaomba, mnaokwenda kuwaomba, mwafunga safari, mkatia petroli kwenye magari yenu, kwenye mapikipiki, mkienda au ukavuja jasho, ukatembea kwa mguu, ukaharakisha kwenda huko, lao wangekuwa hao mnaokwenda kuwaomba hao wangekuwa wana uwezo wa kusikia, mastajabu lakum, usingeweza kuitikieni. Mkiwaomba hawatawasikia. Kwa hiyo wewe ukienda pale kwenye mzimu, hodi, wajisumbua bure, hakuna anayekusikia. Wazungumza na miti, wazungumza na mapango, wazungumza na magofu, hakuna anayekusikia, wajisumbua mwenyewe. Intad'uuhum, mkiwaomba wao, la yasma'u du'aakum, hawayasikii maombi yenu. Walau sami'u, na laiti kwamba wangelisikia, mastajabu lakum, wasingewaitikia. Wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na siku ya kiyama mtakapoletwa sasa, kwa nini wewe fulani bin fulani ulikwenda kwenye mzimu fulani kwenda kumuomba bwana fulani ukamwabudu kwa maombi, kwa nini? Wewe utaulizwa, na kwa nini wewe umeabudiwa na huyu? Yule uliokuwa ukimuomba sema, mimi simjui huyu, mwana wani huyu, huyu ni nani kwani? Mimi simjui huyu, baba yake nani, mtoto nani huyu? Hajui kama wala hakutambui, anakuruka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watakufuru, wataikanusha shirki yenu. Sisi tukuambia watu waabudu hawa, wala yunabbiuka mithlu khabir, na hakuna anayeweza kukupa habari wewe za yakini hasa mfano wa yule mjuzi wa habari. Wewe unataka habari hizi uelezwe na nani, kwamba huyu ukimwomba hasikii, na kama angesikia hawezi kuitikia? Watakiwa habari hizi upewe na nani ili uamini? Gazeti gani liandike? Redio gani itangaze? Chombo gani cha habari kieleze, au mkuu gani aeleze kwamba hawa jamani hawawasikii nyinyi mkiwaomba pale mnapowaomba, hawawasikii? Na kama wangesikia hawawezi kuwajibu maombi yenu, mwataka muambiwe na nani kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye mjuzi wa habari zote? Kuna watu wana upumbavu katika akili zao, wanaamini zaidi taarifa zinazotolewa na vyombo vya habari, kama imeeleza BBC au shukadha, ataamini BBC yenyewe imeeleza bwana, Qur'an imeeleza, Allah anasema hivi, wewe uamini? Wala yunabbiuka mithlu khabir, hata kupa habari za yakini mfano wa yule Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mjuzi wa habari zote, ndiye atakayekupa habari za yakini kabisa. Wafu Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ahwali, tutakuja kueleza mara nyingine, labda umekwenda kutembelea kabri, ziaratu al-qubur, ukatoa salam na mingineyo. Hizi ni ahwali wanawachuoni wanazitaja, na nususi zimekuja kueleza hivi. Lakini suala la maombi, kwamba mimi napeleka maombi yangu kwa fulani, ayapeleke kwa Allah, la yasma'u du'aakum, ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Ndugu zangu Islam, suala la maombi ni jambo muhimu sana, ni kipengele nyeti sana katika ibada, na ndio maana katika ndani ya swala tunaposwali tunakithirisha vile vile maombi. Ukiangalia suratul Fatiha ni maombi, ni dua, imma dua itakuwa ni dua ibada au dua mas'ala, ni dua kutoka mwanzo mpaka mwisho, na ndio maana ya neno as-sala. Kwa ni ibada kubwa ya maombi iliyowekwa katika mfumo maalum. Usitafutie mifumo ambayo haikuwekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utapotea. Acha kuabudu mizimu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tad'u min duni Allah ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Usimuombe, usiombe kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hawezi kukunufaisha wewe wala hawezi kukudhuru wewe. Jumla hii haikuja kuwa ni qaid, kwamba ni kifungo au ni sharti. La, huo ndio waqi na ndio hali ilivyo. Huyo unayemuomba kinyume na Allah hawezi kukunufaisha wewe wala hawezi kukudhuru wewe. Fa in fa'alta, na ukifanya hivyo, ukifanya wewe jeuri, ukakeuka mafundisho haya, ukajiona wewe wajua sana, ukafanya hivyo, ukenda ukatambika kwenye mizimu, fa in fa'alta fa innaka min adh-dhalimin, ukifanya hivyo wewe utakuwa ni katika watu madhalim, kwa sababu umeitoa ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anastahili kuabudiwa peke yake ukampa makhluq dhulm. Wa inna ash-shirka la dhulmun 'azim, na Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika shirk ndiyo dhulma kubwa. Sasa Allah anakupa mwongozo, anakwambia wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, na iwapo Allah subhanahu wa ta'ala akikupa wewe madhara yoyote, akikutia wewe dhara lolote au madhara ya aina yoyote, hakuna mwenye uwezo wa kuondosha madhara hayo ila yeye. Kwa maana ya kwamba usimuombe mwingine isipokuwa yeye, na ukitaka kufanya sababu, fanya asbabu za kisheria zinazokubalika, usifanye sababu za haramu. Na miongoni mwa sababu za haramu ni kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usikubali kuingia katika jambo hilo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anamhisabu mwenye kufanya amali hizo kuwa ndiye mpotevu nambari wani. Namba moja anasema waman adhallu mimman yad'u min duni Allahi man la yastajibu lahu ila yawmi al-qiyama. Hakuna mpotevu aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba mtu ambaye hawezi kumuitikia mpaka kiyama, hata kama akagaragara hapo mpaka kiyama kinasimama, hawezi kuitikiwa maombi yake. Man la yastajibu lahu ila yaumi alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun, na hao wenye kuombwa hao kwa yale maombi yao, hao waombaji hawala hawajui wenyewe, wala hawajui kwamba kuna mtu fulani kaja kutoa, hawajui, hawana kabisa habari hizo. Wajisumbua tu, mimi nimekuja, mimi wajisumbua tu, wao hawana habari kabisa. Aliyewaua asema hivyo, aliyezitoa roho zao akazichukua akazipeleka kwake akazihifadhi mahali maalum, anasema hivyo kwamba hawa hawana wanalolijua katika maombi yenu mnayokwenda kuwaomba. Wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin, na watu watakapofufuliwa siku ya kiyama, kama huyo aliyokwenda kumwomba alikuwa ni babu yako mkale wako, atakuwa ni adui yako, atakuchukia. Kwa nini ulikuja kuniomba mimi? Umesababishia matatizo makubwa. Kwa nini ulikuja kuchinja kwenye kaburi yangu? Wewe umeniletea tabu mbele ya Allah na maswali mengi. Wa yawma al-qiyama, asema Allah, yakfuruna bishirki, kule katika aya nyingine, lakini katika aya hii anasema idha hushira an-nas kanu lahum a'daa, watakapofufuliwa watu siku ya kiyama wakakusanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hao walioongwa hao watakuwa ni maadui kwao. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, na watakuwa ni wenye kuzikanusha ibada zao, kwamba sisi hatuzitambui ibada hizo. Kwa nini huyu mtoto amekuja kutuomba sisi, ametusababishia matatizo makubwa? Sasa nawaambia nyinyi mnaokwenda kutambika katika mizimu, kwenye mapango, kwenye misitu, kwenye makaburi na sehemu mbalimbali. Msione kwamba mnawatukuza wakale wenu na wahenga wenu, mnawasababishia matatizo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mnakujitafutia matatizo makubwa nyinyi wenyewe, usiende kutambika. Hata kama waumwa kiasi gani, hata kama wauguliwa kiasi gani, hata kama una shida kiasi gani na ufakiri wa kiasi gani, matatizo yanakuandama kwa kiasi gani, usithubutu kwenda kutambika katika mizimu. Ni jambo ovu, unamsababishia matatizo yule ambaye amekutangulia mbele ya Allah, bali unajitafutia laana wewe mwenyewe. Ni laana, unajilani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliotutangulia katika wema, wazazi wetu waliokufa katika Uislamu, mababu na wengineo, wanahitaji zaidi sisi tuwaombee dua, tuwaombee dua. Ewe Allah wasamehe hao, ewe Allah warehemu hao, ewe Allah waondoshee adhabu ya kabri, ewe Allah jaalie makaburi yao kuwa ni bustani katika bustani za peponi, ewe Allah usijalie makaburi yao kuwa ni mashimo katika mashimo ya motoni, ewe Allah wape pepo, ewe Allah waondoshee kadha, wasamehe makosa yao. Watakiwa wewe mtoto na wewe kizazi chema uwaombee wazazi wako. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ndipo unapotakiwa mtu awe omba kheri, waombee wazazi wako, jamaa zako, ndugu zako, awapi amani huko. Leo wewe wachukua ng'ombe, kondoo, wanakwenda kuchinja kwenye kaburi yake, unajua kitu gani unafanya wewe? Tushrik billah, unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, unamsababishia matatizo aliyekutangulia, unajitia kwenye laana wewe. Na hakuna Uislamu wa namna hiyo. Sasa chagua, wataka Uislamu, wataka mila. Tunasema kabila yetu wenyewe tuna mila yetu, kila ikifika mwezi fulani tunakutambika kabila yetu. Wewe wataka mila, wataka Uislamu, chagua moja. Usitaki kutubabaisha kwamba huku wataka, wataka uwe Mkristo, wataka uwe Muislamu, Jumapili uende kanisani, Ijumaa uje msikitini. Hakuna dini, chagua moja. Lakum dinukum waliya din. Maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa awaambie washirikina, walipotaka kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aungane nao katika muungano wa kiibada. Siku fulani wakamwabudu fulani, na siku fulani watamwabudu Allah peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia Qur'an akamwambia, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, waambie enyi makafiri, nyie siabudu mimi mnavyoviabudu. Vipi wewe Muislamu unakwenda kuabudu vinavyoabudiwa na washirikina? Wamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wataka Uislamu wewe? Kwa hiyo tuacheni na ibada za mizimu, usidanganywe. Kuna matapeli katika huu ulimwengu, wakitaka watu, ukienda kwa mganga wa kienyeji kwambia, ah, haya ni mambo ya Kiswahili, haya haya ni mambo haya ya kimila, nendeni mkatambike, alafu mrudi hapa, anawaingiza kwenye shirki na kwenye ibada tu shayatin. Msikubali. Kwa hiyo usiharibu saumu yako uliyofunga, wala ibada zako za swala ulizoziswali kwa sababu ya kumwabudu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wa salam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna na'udhu bika min ash-shirk wa min al-bid'ah wa min al-fisq wal fujur. Allahumma inna na'udhu bika min ash-shirk, نعوذ بك من البدع ومن الفسق والفجور ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله غيث رحمة لا غيث عذاب. اللهم اجعله غيث رحمة لا غيث عذاب. اللهم اجعله غيث رحمة لا غيث عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.